4-nji sure, Sure Nisa. Medinede nazil bolgan 176 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey insanlar, sizlerini bir insandan yaratkan, yani Adem aleyhisselamdan yaratkan, şu insandan onun cüptünü yaratkan, yani şu insanın öz cinsidin, onun cüpte hevvanı yaratkan ve onlardan nurgun er ayallarını yaratkan, yani Adem bilen hevvadın nurgun er ayallarını yaratkan perverdiği arınladın, korkunla. Bir-birinlardan ners sorganda, namı bilen soraydıgan Allah'tın korkunla. Sili rahmini üzüp koyuştin, saklanınla. Allah hakikaten silerini küzdüp durdu. Yani bütün ehvalınlarını küzdüp durgucudur. Yetimlerinin mal mülkini ular balagatki yetken çağda berinla. Yaxşısını yamanğa tigişip olmağla. Yani ularının mallarının yaxşısını özenlerinin mallarının yamanağa tigişip olmağla. Ularının mal mülkini özenlerinin mal mülkü koşup yav olmağla. Bu hakikaten çok günahdır. Eğer yetim kızlarla öğlenip adil muamilde bulunmasınlardan korksanla, yani terbiyenlerde birer yetim kız bulup, onunla şu kızı beraber turduğun, kızı verildiğin mehrini verilmesinlardan korksanla onu terk edip, özenler yahtırdığın başka ayollardan ikkini, üçünü ve tötünü ilişinlığı bulup, eğer onlarının arası da adil bulunmasınlardan korksanla, bir hotun ya ki kol astınlardaki çöğürler bilen küfayelensanla bulut. Bir hotun bilen küfayeliniş zulüm kılmaslıkka en yakındır. Ayallığa onlarının mehirlerini hoşallık bilen soğuğu kılıp verinle. Eğer onlar onundun bir kısmını sizlerle ötünüp verse, onu mezlik, sınışlık yanla. Yani pak halal bilip yanla. Allah terikçiliklerinin asası kılgan mallarınlarını ahmaklarına tutkuzup koymanla. Onlarını yemek içmek, kiyim keçekler bilen teminlanla. Onlarga çıraylık söz kılanla. Yetimlerini balagatki yetkenge kadar sınap durunla. Onlarda mallarını başkuralaydıgan haletini baykısanla. Onlarga mal mülkünü tapşırıp beranla. Onlarının çoğun bolup kılıçtan korkup, mal mülkünü buzup çiçip yav almanla. Yetimgi vesi bolgallardan kim ki bayken, vesi bolgallık hakkı üçün yetimden mal mülkünü yiyişten özünü saklasın. Sizlerden kim ki yoksul işken, o öz emgikinin hakkı üçün muvafık raviş değilsin. Onlarının mal mülkünü, yani o balagatki yetken yetimlerinin mal mülkünü tapşırıp berdiğin çağda başkalarını güvah kılıp koyunla. Allah hesap ilişka yeterliktir. Ata anısı ve tukkalları kaldırgan mırasta, yani meyitnin terakisi de erlerinin hessi var. Ata anısı ve tukkalları kaldırgan mırasta ayallarının mı hessi var? Meyli o teraki az bolsun, ya ki köp bulsun, her adam Allah'ın adil şeriyeti de belgilengen hessini alıdı. Taksimat vaxtı da varis emez tukkalla, tukkan emez yetimle ve miskiller hazır bulsa, onları bunun din bir anla. Yani terakidin, onlarının köğünün iliş için biraz nersi bir anla. Onlara çıraylık söz kılınla. Yani bu, kiçiklerinin mili, bizden emez deyenge okşaş, özürünü eytanla. Kimler ki, özlerden kapkaladığan kiçik balılar bulup, onlardan kandak endiş kıldığan bolsa, başkalarının kapkaladığan kiçik balılar üçün mü, şundak endiş kılsın. Yetimlerinin işi de Allah'tan korksun ve doğru sözünü eysin. Zulüm kılıp, yetimlerinin mal mülkini nahak yavaladığalla, şübihisiz ki korskığa kıyamet günü yenip durduğun otne yavalgan buludu. Ula yenip durduğun ot kıkırıdı. Yani dozak kıkırıdı. Allah balılarınlarga tegidigan miras haqqida tavsiya qildi ki, bir erge iki ayalının hassisi tegidi. Eğer miyitnin kızı iki yaki işkidin köp olsa, uçadı onlarga mirasının üçten iki hassisi tegidi. Eğer varis bir kız buludigan bolsa, onunga mirasının yerime tegidi. Eğer miyitnin balılar bolsa, bu çağda onun ata anısının her birige mirasının altıdan biri tegidi. Eğer onun balıları bulmay, mirasqa fakat onun ata anısı varislik kıladigan bolsa, bu çağda onun anısına mirasının üçten biri tegidi. Kalgını atısı tegidi. Eğer miyitnin ata anısından başka yeni kerindaşları bolsa, anısına mirasının altıdan biri tegidi. Qalğınını atısı alıdı. Bu təqsimat meyitinin vəsiti orlanğan və qarzı tölünüb bolğandan kin elib berilidi. Ata ananla və balılarınlardan, yəni bu ikisinin qaysının mənfət cəhətdə özənlərgə ən yıqın işkəlləgini bilməyislə. Bular Allah tərəfindən bekitilgən bəlgilimidir. Allah haqiqatan hammini bilguchi, hikmat bilan ish qilguchidir. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan mirosning yerimi, ey erlar, sizlarga tegadi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ular qoldirgan mirosning to'rtdan biri sizlarga tegadi. Bu taqsimot miyitning vasiyati o'rinlangan yoki Meyitnin qarzi tölünüb bolğandan kin elib berilidi. Agar sizlarning balalaringlar bo'lmasa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosning 4dan 1i tegadi. Agar sizlarning balalaringlar bo'lsa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosdan 8dan 1i tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi tölünüb bolğandan kin ilib berildi. Agar miras qoldirguchi ota-onasiz, bolasiz er yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir qarindishi va ona bir hamshirisi bo'lsa, ularning har biriga mirasning 6dan 1i tegadi. Agar miras qoldirguchining, ya'ni miras qoldirguchi meyitning ona bir, ota boshqa qarindoshlari va hamshirlari buningdan ko'p bo'lsa, ya'ni Birdin köp bolsa, o çağda mirasının üçten biri, onlarının arası da ortak təqsim kılınadı. Bu təqsimat, meyitinin vəsiti orlanan, ya ki, qarzi tölünüp bolğan dinkin elib berilidi. Miras kaldırıcı Adem'nin vəsiti varislığa ziyan yetküzmeydan boluş gerek. O, Allah tərbidin kılınan təvsiyyədir. Allah həmmini bilgüçüdür, həlimidir. Yani emrigi xilaflıq qılğıçlarını cazalaşqa aldırab ketmeydi. Eni şula Allah'nın qanunlarıdır. Yani Allah bendilerinin əməl qilişi üçün belgiləb bərgin, yukurdiki əhkamla Allah'nın qanunlarıdır. Kim ki Allah'qa və onun peyğəmbərgə itaat qılıdikin, Allah onu astıdın östənlər iqib durduğan cennetlərgə kirgizidir. O yerlerde mengü kalır. Bu çok muvaffakiyet kazanıştır. Kim ki Allah'a ve Peygamber'e asili kalıp, Allah'ın kanunlarının sırtığı çıkıp gidiyken, Allah onu dozakka kirgizdi. O dozakta mengü kalır. Horluğucu azapka duçar bulur. Ayallarınlardan pahişi kılgallarını ispatlaş için, aranlardan tört güvahçı keltir onla. Eğer ola guvahlık berse, yani olar guvahlık berip ayalının cinayetini ispatlasa, ta ki ayallarınlar vapat bolğanga, ya ki Allah olarga bir çıkış yolu bergenge kadar olarını öydü tutunla. Aranlarda iki kişi, yani er bilen ayal pahiş kılsa, olarını eyiplenla. Eğer ola tövbe kılıp tüzelse, olarını keçir onla. Allah tövbeni bekmi kubul kılgıcıdır. Tolumu mehribandır. Allah qobul qilishni va'da qilgan tavba yomonlikni nadonlikdan qilib silib,

Оны ахиретте жаһаннамга киргизмиз. Жаһаннам неме деген яман жай? Алла өзіге бірәр нәрсінің шерік келтірілішіні әлбәтті мәғфірат қылмайды. Яғни мүшіріклік күнәхіні әлбәтті мәғфірат қылмайды. Бұныңдың башқыны Алла өзі халыған адемге мәғфірат қылады. Кемке Аллахқы шерік келтірдіген, о, хақиқатан қаттық азған болады. Олар, яғни о, мүшіріклер, Аллахны қойып, пәкәт өзлері кіші намлар білен атып алған бұтларға ибадат қылады. Пәкәт Аллахның ибадетін баш тартқан шейтанға ибадат қылады. Алла шейтанның рәхметіден жирақ қылды. Шейтан әйтті, мән әлбәтті сенің бәнделеріңдің муайен сандекілеріне игеллеймін. Шындақла, чоқым оларыны аздырмен, оларыны хам қиял қылдырмен, яны хаят узун, қиямет, есап еліш йоқ дегендет батыл әкеділеріні көңілігі салымен. Оларыны чоқым чары пайларының құлақларыны бұртларғын нәзір қылып бәлгі қылыш үшін ерішкі бөреймен. Оларыны чоқым Аллахның мәхлуқатыны өзгерді өтішке, яны құлларыны ақты қылыш, оларғы мән ойдырышқы оқшайшыларға бөреймен. Кемке Аллахны қойып шейтаны достысы декен, о, дүния вә ахиретте оп-очық зиян тартқан болыды. Шейтан оларғы ялған вәділәні береді. Вә оларыны хам қиялық салады, яны әмәлгі ашмайдыған арзуланы көңілігі салады. Шейтан оларға пәкәт ялғанныны вәді қылады. Әні шыларының бардыған жайы жәһәннәмдір. Олар жәһәннәмдің қачыдыған жай тапалмайды. Иман етқан вә яхшы әмәлләрінің қылғанланы астыдын өстәңләр еқіп тұрдыған жәннәтке кіргізіміз. Олар жәннәтті мәңгі қалады. Аллахның вәдісі хақтыр. Аллахдың рас сөзлік кім ба? Яғни Аллахдың рас сөзлік еш әхәді болмайды. Аллах вәді қылған сауап сілерінің құрық арзу еңла вә әхлі кітапның құрық арзусы білен қолғы кәлмейді. Кімке бір ямалық қылады екен, бұның үшін дүнияда, яки ахиретте жазаланады. О, өзі үшін Аллахтың башқа, Аллахтың азабыдын құтылдырдыған еч қандақ дост вә еч қандақ мәдәткәр тапалмайды. Әрі аялладын мөмін болып тұрып, яқшы ішларыны қылғалла жәннәтке дақыл болады. Оларға қылчы зұлым қылынмайды. Яки оларының қылған әмәлерінің сабабы кемейті бітілмейді. Яқшы әмәлеріні қылған халда өзіні Аллахқа тапшырған, яғни Аллахның әміріге бойсынып, әмеліні халыс Аллах үшін қылған, батыл дилдардан бұралған халда Ибраһимның диніге әгешкен кішіден дини жәһәтте яхшырақ адам бар мы? Алла Ибраһимны дос тұтты. Осмонлардыки, зиминдыки шәйләрнең һәммәсе Аллахныңдыр. Яғни Аллахның мөлкідір, бәнділірдір, мәхлуқатлардыр. Алла һәмме нәрсені толық білгішідір. Эй Мухаммад, сәнден аяллар тоғырсыда пәтуа сұрайды. Әйтқын ке, ула тоғырсыда Аллах сілерге пәтуа береді. Құранды сілерге тілават қылынылған аялларның мұрасыға айт аятләмі пәтуа береді. Шындақ етімлі тоғырсыды пәтуа береді ке, оларының тәйін қылған мұрасыны бәрмейсілі. Оларының мұрасы қолымыздың чықып кетіп қалыды деп, оларыны әргі бәрмейсілі. Яғни мұнда қылмаслығынлағы пәтуа берді. Бозек қылынған балыларының хаққыны берішіңла, вә етімләге хаққани болышыңла хаққыда пәтуа берді. Аяллаға вә етімләге қандақлы яқшылық қылсаңла, шүбейесіз ке, Аллах оны біліп тұрады. Яғни шыныңғы асасен Аллах сілеріні мұкапатлайды. Әгер бірер аял ерінің көңілсіз болышыдың, яки жүз өршідін әндіш қылса, оларының өзара келіше еш күнах әмес. Келіше еш, үзлішіп кетіштен яқшы. Инсанларының табиетіге бехіллік сыңып кеткен. Әгер аялларыңлағы яқшылық қылсаңла, оларға зұлым қылыштен сақлансаңла, Аллах сілеріне мұкапатлайды.

Yani Allah'ın ayetlerini mezhir kılavatkan kafirler, başka parangı kirişmegece ular bilen billi oldurmanla. Bolmasa günahta ularga okşaş bulup kalıste. Allah hakikaten münafıklarının ve kafirlerinin hemmesini ahirette cehennemge toplaydı. Ular silerge hadisi kilişini kütüdü. Yani o münafıklar silerge hadisi kilişini kütüdü. Eğer siler Allah'ın nusretine erişsenler, biz siler bilen billi emes mi doğ? Kapırlardan olgan ganimetlerden bizge mi birinle deydi. Eğer kapırla zeper tapsa, ular kapırlığa, biz silerden galip bulup durup silerini öldürmedik emes mi? Silerini müminlerden saklamadık mı deydi. Allah kıyamet günü aranlarda hakkani hüküm çıkarıdı. Allah kapırlığa herkiz müminlerge karşı yol vermeydi. Şübhisiz ki münafıkla Allah'ın aldımakçı buluşudu. Allah onların aldımcılığı yarışa ceza verirdi. Ula namaz için turganda hoş yakmazlık bilen durdu. Savap ümit kılmaydı. Namaz ne kişilerge körüstüş için okuydu. Yani riyakarlık kılıdı. Allah ne pekat azgın yat etirdi. Münafıkla küfür bilen iman arısı da arsallı bulup durdu. Ne ularga, ne bularga mensup emez. Yani müminlerge mu, kafırlağı mu mensup emez. Allah kimni gümrah kılıyken, onunla hergiz mi doğru yol tapalmaysan. Ey müminler, müminlerini dost tutuşuna koyup, kafırlarını dost tutmanla. Sizlerinin zihninlağı, Allah'ın röşen paketi buluşunu halam sizler. Yani münafık hikayelikenlerge, Allah'ın röşen paketi buluşunu halam sizler. Münafıklar çokum dozakının en astınki kavitige taşlanıdı. Yani dozakının kârigi taşlanıdı. Ularga her gizme azaptın kutkızıdığan medetkar tapalmaysan. Fakat münafıklıktın tevbi kılgan, emellerini düzeltken, Allah'ın kitabıga çın yapışkan, dinini Allah için halis kılgan kişiler bunundan müstesna. Yani kılgan emel edin, fakat Allah'ın razılığını közlegen kişiler bunundan müstesna. Enişula, müminler bilen billidir. Yani onların katarıdır. Allah müminlerge ahirette cennetten ibaret büyük ecir ata kılıdır. Eğer Allah'ın nimetlerine şükür kılsanla ve iman etsanla, Allah sizlerge azap kılıp, neme kılıdır? Allah şükür kılgıçını mükafatlıgıçıdır. Hemmeni bilgiçidir. Zulümgü şükürgıçıdan başka, her kandak kişinin aşkarı yaman söz kılışını Allah yaktırmaydı. Zulümgü şükürgıçının zalimden şikayet kılışıga ve onunla duaibet kılışıga buludur. Allah zulümgü şükürgıçının duasını anlıgıçıdır. Zalimni bilgiçidir. Siler aşkara ya ki yoşurun bir yakşılıkını kılsanla ya ki birer yamanlıkını keçirsanla sevap tapsile. Şübihisiz ki Allah epu kılgıçıdır, kudretliktir. Şübihisiz ki Allah ne ve onun peygamberlerini inkar kılgalla Allah bilen onun peygamberlerinin arısını Allah'a işinip peygamberlerge işeynmeymez deyiş bilen acırtıp etmekçi bulgalla. Peygamberlerinin bazısına işinimiz, bazısına işinmeyimiz deyikçile. Onun, yani iman bilen küfürünün arası da otur yol tutmakçı bolgalla. Yani şula, imanını dava kılgan tağdırdım o, rastlı kapırladır. Kapırlığa horluğucu azap tayyarlıdır. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etkan, onların hiçbirinin arasını acırtıp etmeyen, yani hemmesige iman etkan kişilerge Allah onlarının tegişlik ecirlerini ata kılıdı. Allah nahayeti meğfiret kılgıçıdır. Nahayeti mihribandır. Ehli kitap sendin, yani Yahudlar ve Nasaralar sendin özlerige Osman'dan bir kitap şürüşüne soraydı. Ular Musa'dan bunundan mı çoğrağını sorab, bizge Allah'ını aşkarı körsetken digen idi.